وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวแก่มลาอิกะฮ์ว่าพวกเจ้าจงสุญูดแก่อาดัมเถิดแล้วพวกเขาก็ได้โค้งคารวะกันนอกจากอิบลีสที่มันไม่ยอมโค้งคารวะและยะโสโอหังในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป อะกุลนายาอาดัมุสกุนอันตะวะซอจุกัลญันนะตะวะกุลามินฮารอกะดันไฮซุชิตุมาวะลาตักรบาฮาดิฮิชชะจะเราะตะฟะตะกูนามินัซซอลิมีน และเราได้กล่าวว่าโออาดัมเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิดและเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนสวรรค์นั้นอย่างกว้างขวางตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเอง ฟะอะซัลละฮุมัชชัยฏอนอันฮาฟะอัคเราะจะฮุมามิมมากานาฟีوَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ภายหลังชัยฏอนได้ทำให้ทั้งสองพลั้งพลาดไปอันเนื่องโดยต้นไม้นั้นแล้วทำให้ทั้งสองต้องออกจากที่ที่เคยพำนักอยู่และเราได้กล่าวกับพวกเจ้าจงออกไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าต่างเป็นศัตรูต่อกันและสำหรับพวกเจ้าในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและมีสิ่งอำนวยประโยชน์ไปจนถึงระยะเวลานี ้ฟะตะลักกออาดัมมิรร็อบบิฮิกะลิมาตินฟะตาบะอะลัยฮิอินนะฮูฮุวัตตาวาบุรเราะฮีม แล้วอาดัมก็ได้เรียนรู้คำวิงวอนจากพระผู้บานของพวกเขาและพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสม อกุลนะฮ์บิตูมินฮาจะมีอาฟะอิมมายะตียันนะกุมมินนีฮุดันฟะมันตะบิอะฮุดายفَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงลงไปทั้งหมดจากสวนสวรรค์นั้นหากมีทางนำจากข้ามายังพวกเจ้าแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามทางนำของข้าก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون โอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและจงรักษาสัญญาของข้าให้ครบถ้วนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วนและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเกรงกลัว วะอามินูบิมาอันซัลตุมุศอดดิกันลิมามะอะกุมวะลาตะกูนูเอาวะละกาฟิรินบิฮولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون และพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ประทานลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้า และพวกเจ้าจงอย่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งนั้นเป็นคนแรกและจงอย่าเอาองค์การของข้าไปแลกเปลี่ยนกับราคาเพียงเล็กน้อยและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงยำเกรง วะลาตัลบิสุลฮักกะบิลบาติลวะตักตุมุลฮักกะวะอันตุมตะลัมูน และพวกเจ้าจงอย่าเอาสิ่งจริงไปปะปนกับสิ่งเท็จและจงอย่าปกปิดความจริงทั้งที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู ่วะอะกีมุศศอลาตะวะอาตุซซะกาตะวะอ์กะอูมะอัรรอกิอีน และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตและจงรุกัวร่วมกับผู้รุกัวทั้งหลาย أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون พวกเจ้าใช้ผู้คนทำความดีโดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือทั้งที่พวกเจ้าก็อ่านคัมภีร์กันอยู่พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอก واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين พวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถอะแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากบรรดาผู้ที่สำรวมตัวเท่านั้น الذين يظنون أنهمربهم وأنهم إليه راجعون คือบรรดาผู้ที่คาดคิดว่าแน่นอนพวกเขาจะพบกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาและแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์ ยาบะนีอิสราอีลซกุรูนิอ์มะตีอัลลตีอันอัมตุอะลัยกุมวะอันนีฟัดดัลตุกุมอะลัลอาลามีน โอ้วงวานอิสราอีลเอ๋ยจงดำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้นข้าได้เทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติทั้งหลาย วัตตะกูยอมัลลาตัจซีนัฟซุนอันนัฟซิชัยอะวะลายุกบะลุมินฮาชะฟาอะตุวะลายุอ์คัซุมินฮาอะดลุ และจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแก่ชีวิตหนึ่งได้และการขอความช่วยเหลือใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นและค่าไถ่ถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นด้วยและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยเหลือพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพ้องของฟิรโอนโดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าด้วยการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชือดลูกผู้ชายของพวกเจ้าแล้วไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้าและในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการทดสอบอันสำคัญยิ่งจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ จงรำลึกถึงขณะที่เราได้แยกทะเลออกเพราะพวกเจ้าแล้วเราก็ได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากฟิรูนและได้ให้ฟิรูนนั้นจมน้ำตายโดยที่พวกเจ้าก็มองดูอยู่ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้40คืนแล้วเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะหลังจากเขาจากไปแล้ว โดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อธรรม ซุมมะอะฟาวนาอันกุมมินบะอ์ดิซาลิกะละอัลละกุมตัชกุรูน แล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ วะอิซอาตัยนามูซัลกิตาบวัลฟุรกานละอัลละกุมตะฮตะดูน และจงดำลึกถึงขณะที่เราได้ประทานคัมภีร์แล้วข้อจำแนกความจริงจากความเท็จแก่มูซาหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง วะอิซกาลมูซาลิกอมิฮิยาก้อมิอินนะกุมฎอลัมตุมอันฟุสกุมบิตติคอดิกุมุลอิจละฟะตูบูอิลาบาริอิกุมفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงพวกเจ้าได้อาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองโดยที่พวกเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะดังนั้นพวกเจ้าจงกลับสู่พระผู้บังเกิดของพวกเจ้าเถิดแล้วจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองดังกล่าวนั้นเป็นการดีแก่พวกเจ้าณพระผู้บังเกิดของพวกเจ้าภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเจ้าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านเป็นอันขาดจนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮ์โดยเปิดเผยแล้วสายฟ้าก็ได้ผ่าพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ามองดูอยู ่ซุมมะบะอ์ธนากุมมินบะอ์ดิเมาติกุมละอัลลัคุมตัชกุรูน ภายหลังเราได้ให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากที่พวกเจ้าได้ตายไปแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ วะดัลลัลนาอะลัยกุมุลกะมามะวะอันซัลนาอะลัยกุมุลมันนะวัสซัลวากุลูมินฏอยยิบาติมารซะกนากุมวะมาฎอลามูนาวะลากินกานูอันฟุซะฮุมยัซลิมูน และเราได้ให้ก้อนเมฆบดบังพวกเจ้าจากแสงอาทิตย์และได้ให้อันมันนะและอัชชันวาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อาธรรมแก่พวกเราไม่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก วะอิซกุลนะดุคูลูฮาซิฮิลกอรยะตะฟะกุลูมินฮาไฮซุชิตุมรอกดาوَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้แล้วจงบริโภคเครื่องยังชีพจากเมืองนี้อย่างกว้างขวางตามที่พวกเจ้าปรารถนาเถิดและจงเข้าประตูนั้นในสภาพผู้โน้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมและจงกล่าวว่าฮิตจ์คือชื่อประตูเมืองเราก็จะอภัยโทษแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดทั้งหลายของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มพูนให้แก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهمفأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون และบรรดาผู้อธรรมเหล่านั้นได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่กล่าวแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้การลงโทษจากฟากฟ้าลงมาประสบแก่ผู้อธรรมเหล่านั้นเนื่องจากการที่พวกเขานั้นประพฤติชั่ว وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ لَجَمْرَمْلِكْถึงขณะที่มูซาได้ขอน้ำให้แก่กลุ่มชนของเขาแล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าจงตีหินด้วยไม้เท้าของเจ้าและแล้วตาน้ำ12ตาก็พวยพุ่งออกจากหินนั้นแน่นอนกลุ่มชนแต่ละกลุ่มย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตนพวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากปัจจัยยังชีพของอัลลอฮ์เถิดและจงอย่าก่อกวนบนแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลาย وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราไม่อาจจะอดทนต่ออาหารอย่างเดียวอีกต่อไปได้ดังนั้นท่านจงวิงวอนต่อพระผู้อวยบานของท่านให้แก่เราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเงยขึ้นอันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถั่วและหัวหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่เลวกว่าด้วยสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นหรือพวกเจ้าจงลงไปอยู่ในเมืองไบตุลมักดิสเถิดแล้วสิ่งที่พวกเจ้าขอก็จะเป็นของพวกเจ้าและแล้วความอัปยศและความขัดสนก็ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาและพวกเขาก็ได้นำเอาความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์และยังสังหารบรรดาศาสดาโดยปราศจากความเป็นธรรมดังกล่าวนั้นก็ด้วยความดื้อดันของพวกเขาและแล้วพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขต อินนัลลดีนอามะนูวัลลดีนฮาดูวันนะซารอวัสซอบีอีนวัสซอบีอีนมันอามะนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะอามิลศอลิฮานفَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ถ้าจริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่เป็นยิวและบรรดาผู้ที่เป็นคริสเตียนและบรรดาผู้ที่กราบไหว้เจเวตนั้นผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกและกระทําความดีแล้วพวกเขาก็จะรับรางวัลณผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ วะอิซอะคอดนามีซากะกุมวะรฟะนาฟอกะกุมุตตูรคุดูมาอาตัยนากุมบิกุวะติวะซกุรูมาฟีฮิลัลละกุมตัตตะกูน และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้าและเราได้ยกภูเขาตรุษขึ้นเหนือพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราได้ประทานให้ด้วยความจริงจังเถิดและจงรำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะยำเกรง ทุมมะตะวัลไลตุมมินบะอ์ดิซาลิก فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين แล้วหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ผินหลังให้หากอัลเลาะห์ไม่ทรงโปรดปรานและกรุณาแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าย่อมกลายเป็นผู้ขาดทุน وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ และแน่นอนพวกเจ้าทราบดีอยู่แล้วถึงพวกเจ้าที่ได้ละเมิดจับสัตว์น้ำในวันเสาร์แล้วเราได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้าจงกลายเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยเถิด فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين แล้วเราได้การลงโทษนั้นเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในสมัยนั้นและสมัยหลังจากนั้นและให้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของพวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงบัญชาแก่พวกเจ้าให้เชือดวัวตัวเมียตัวหนึ่งพวกเขากล่าวว่าท่านจะถือเอาพวกเราเป็นที่ล้อเล่นกระนั้นหรือมูซากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการที่ฉันจะเป็นพวกโง่เขลาเบาปัญญา พวกเขากล่าวว่าพวกเราขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่เราพวกเราจะทำตามที่ท่าน พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงแจ้งให้พวกเราว่าวัวนั้นเป็นอย่างไรมูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวตัวเมียที่ไม่แก่และไม่สาวแต่มีอายุกึ่งกลางระหว่างนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเจ้าถูกใช้เถิด กาลูดุอูลานาร็อบบะกะยุบัยยิลลานามาลอนฮากาลอินนะฮูยะกูลอินนะฮาบะกะเราะตุซัฟฟาฟาคิอุลลอนฮาตะซุรรุนนาซิรีน พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวตัวนั้นสีอะไรมูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวสีเหลืองสีของมันเข้มซึ่งทำให้เกิดความปิติยินดีแก่บรรดาผู้ที่พบเห็น กาลูดุอูลานารับบะกะยุบัยยินลานามาฮิยะอินนัลบะกะเราะตะชาบะฮะอะลัยนาوَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวนั้นเป็นอย่างไรแท้จริงวัวตัวนั้นมันคล้ายๆแก่พวกเราและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่รับทางนำที่ถูกต้อง กอลอินนะฮูยะกูลอินนะฮาบะกะเราะตุลลาซะลูลตุซีรุลอัรฎวะลาตัสกิลฮัรฟะมุซัลลัมะตุลลาชิยะตะฟีฮากอลุลอานะจิตะบิลฮักกิฟะซะบะฮูฮาวะมากาดูยะฟะลูน มูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวที่ไม่ยอมสยบง่ายๆที่จะไถนาและที่จะทดน้ำเข้านาเป็นวัวสีบริสุทธิ์ปราศจากสีอื่นใดแซมในตัวมันพวกเขากล่าวว่าบัดนี้ท่านได้นำเอาความจริงมาแล้วพวกเขาก็เชื่อมันโดยที่พวกเขาเกือบจะไม่ทำมันอยู่แล้ว وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا والله مخرج ما كنتم تكتمون และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าฆ่าคนหนึ่งและพวกเจ้าต่างปกป้องตัวเองในเรื่องนั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ แล้วเราได้กล่าวไว้ว่าพวกเจ้าจงตีเขาด้วยบางส่วนของวัวในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาและจะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ หลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระด้างเสมือนดังหินหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่บรรดาทานน้ำพวยพุ่งออกมาและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่แตกออกแล้วมีน้ำไหลออกจากมันและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่ทลายลงเนื่องจากความเกรงกลัวอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลืมสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ อัฟตัตมะอูนอันยุมินูละกุมวะกอดกานฟะรีกุมมินฮุมยัสมะอูนกะลามัลลอฮ์وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ พวกเจ้ายังโลภที่จะให้พวกเขาศรัทธาต่อพวกเจ้าอีกกระนั้นหรือทั้งที่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเคยสดับฟังดำรัสของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็บิดเบือนหลังจากที่พวกเขาเข้าใจมันแล้วทั้งที่พวกเขารู้ดีอยู ่ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ และเมื่อพวกเขาได้พบกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็บอกว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้วและเมื่อบางคนในหมู่พวกเขาอยู่ตามลำพังกับอีกคนพวกหนึ่งเขาก็กล่าวว่าพวกเจ้าจะพูดให้พวกเขาฟังถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดเผยแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้นำสิ่งนั้นไปเป็นหลักฐานยืนยันแก่พวกเจ้าณที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระนั้นหรือพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรืออ ะวะลายะอ์ลัมูนอันนัลลอฮะยะอ์ลัมมายุสิรรูนวะมายุอ์ลินูน และพวกเขาไม่รู้หรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย วะมินฮุมอุมมียูนลายะอ์ลัมูนัลกิตาบะอิลลาอะมานียะวะอินฮุมอิลลายะฎุนนูน และในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นซึ่งพวกเขาไม่รู้คัมภีร์นอกจากความเพ้อฝันและพวกเขาหามีอะไรไม่นอกจากความคาดคะเนเอาเองเท่านั้น ฟะไวลุลลิลละดีนยักตุบูนัลกิตาบะบิอัยดีฮิมซุมมายะกูลูนฮาซามินอินดิลลาห์ซุมมายะกูลูนฮาซามินอินดิลลาฮิลิยัชตะรูบิฮิซะมะนันกะลีลาฟะไวลุลละฮุมมิน كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ดังนั้นความวิบัติจะประสบแก่บรรดาผู้ที่เขียนคัมภีร์ขึ้นด้วยมือของตนเองแล้วกล่าวอ้างว่านี่แหละมาจากอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาจะได้นำมันไปแลกกับราคาเพียงเล็กน้อยดังนั้นความวิบัติจึงประสบแก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้เขียนขึ้นและความวิบัตินั้นจะประสบแก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว ้ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدهأم تقولون على الله ما لا تعلمون พวกเขากล่าวว่าไฟนรกนั้นจะไม่เผาผลาญพวกเราเลยนอกจากบรรดาวันที่ถูกนับได้เท่านั้นมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาคำมั่นสัญญาณที่อัลลอฮ์กระนั้นหรือโดยที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เป็นอันขาดหรือว่าพวกเจ้าอุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู ้บะลามันกะซะบะซัยอะตันวะอะฮาตัตบิฮิคอฏีอะตุฟะอูลาอิกะอัศฮาบุนนาริฮุมฟีฮาคอลิดูน หาเช่นนั้นไม่ผู้ใดที่แสวงหาความชั่วแล้วความผิดของเขาก็ได้ล้อมเขาไว้ชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาล